لذات د دواو دلو ذکر وکړو چې یو تاغی کې بهترین او مقربین یعنی د جنت والو او اعلی اوچت درجی والو، دویم نمبر کې الله رب العزت د اصحاب الیمین ذکر وکړو. اوس د دې رکو د سینی سے پورے اللہ رب العزت دا اصحاب الشمال ذکر کئی، فرمائی و اصحاب الشمال او خاوندان دا گس لاس والا، ما اصحاب الشمال سبد حال بوی دا خاوندانو دا گس لاس. او اصحاب الشمال ورتولی وی نوجه تسمیه در تمخ کی تیره شروع و اغا خاوندان ده گس لاس والا سبد حال بی اصحاب الشمال ده خاوندان و ده گس طرف، فی سموم پاغ گرم هوا ده جهنم کی بی، سموم سخت گرم هوا توی چراغی گرم والے کو بدن کی دا سے اثر کئی لکا زہر چسنگا اثر کئی. مفسرین لکلی سموم ستوئی، امام راغب رحم اللہ وئی روح المانی تی نقل کرے، داغ سخت گرم اوات وئی چی بدن کی لکا دا زہر اثر کئی، او دا بدن پاغ سراخنو کی لکا دا زہر ورننوزی، فی سموم پسخت گرم ہوا کی وئی چاغ بدا سے اثر پا بدن غرزئی لکا زہر چسنگا اثر غرزئی، وحمیم آودئی پسخت گرم اوبو کی وئی تداد جہنم پا اور با گرمشی وئی. حمیم آغی اوبو توئی ہوا الماء الشدید الحرارہ، اوبو چی سخت گرمی وئی خود کی دلی اوبو بئی، او بیا دنیاوی اور والا نا بلکہ دا جہنم دا اور خود کے دلے، زکا دا دنیاوی اور دا آخرت دا اور نا یو کم او یا درجی کم دے، او اغد دی دا پاس او یا درجی سیوا دے. فی سموم پاغ سخت گرم ہوا کی بئی، وحمیم او پسخت گرم اوبو کی بئی، وزولن او پسوری کی بئی، وزولن او پسوری کی بوی، می احموم داغتور لگی دا جہنم تا، دا جہنم تور لگی بوی اغا لگی دا لان دے بوی، وزولن پسوری کی بوی می احموم، یحموم ویلے کی گی دخان اسود. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی داغتور لگی تا وی، داغتور لگی تا وی. او بعضی ویدی چه اصل کی دا یحموم وزن یفعول لے، او دا ماحوز من الحمم، حممس کرو توئی یعنی دا سی تور بئی لکسکار چی تور بئی دا سی لگے بئی، جہنم خپل تور دے پائی کی کم خلق چی سوزی گیا با تور بئی عرصوے تور تور بئی. او وجد دی گنو تیارو سر جدی دنیا کی پا گنو تیارو کی پراتو، جہنم کی جہنمیان چی سوزین و مخون بیتور وی، بدنون بیتکتور وی، لکا سورہ یونس کی تاسو لطیر دی دی جہنمیان و مخون بداسی، کانما اغشیت اجوہم قطعا من اللیل مظلما، تبوید تیارش پی غٹو لتیار چارا جمع کڑی او دی جہنمی تے پمخ بانی خی، اللہ دی پناہی رکھی. دو داغی لگے بطوروی، داغی کی سوزیدن کی بطوروی، ہر یوشے داغی بسوی. دی ابن ابا روح المانی دکلی وکذا کل ما فیہا اسود، ہر یوشے بپدی کی تکتوروی، نعوذ باللہ تعالی منہا، وی منگ دا اللہ پا ذات عالیہ دا دین پناہی غور. او بازی ویدی دا یحموم من اسماء جهنم ادا د جهنم د نمونو نه ده زکه جهنم په خپل تور وي هر شی به پکې تور وي هر شی به پکې تور وي او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا مویدہ با دے جہنم سروت کیوی ہر طرف نبا غبصر کی رالو سی او دے جہنمی نبے ہاتکڑی نو دیکھے لگے ہو وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہو سرادق النار المحیط بے اہلہا یرتفع من کل ناحیت حتی یظلہم دا با دے جہنم سروت کی ہر طرف نبرو چتی گی نو چار دیوارای په شکل کې وشي دا بدا سي شي له کسوره زکه جهنم بسروت کې روړي انها ترمی بشررن کل قصر الله او جهنم په پدا سي بسر کو سر وشتل کوي چې د لوی لوی محلات عمر بسر کې وي ناغ بسر کې ودا جهنمی سلور واړو اطراف نه راګیر کی نو داغې نه بسوره جوړ شي دی ته وای وزل لم یحموم سوره وای می یحموم دا غ سروت کو د اور چې د دې جهنمی نا سلور واړو اطراف له هاته وکړي نو می یحموم یا غ سروت کی د اور دی چې د سلور واړو اطراف نا په جهنمی باندې ګیر وکړي یا یحموم د جهنم اغتور لګی ته وای وزلن او سور بی می یحموم دا غ لګی تور د جهنم لا بارد نخو بدی کی اخوالے دنیاوی سور سوی آغا سوری کی اخوالے آو پائے کی خائستوالے سور دا گرمی او دا نور پا مقابلہ کی خائستخ کارے نوی لا بارد دا سور بیخنی ولا کریم آو نب خائستے کریم ویلے کی گی حسن المنظر تا دا آغی آغا قتل بخائستنی دیزت زیبنی لا بارد نب یخ بی ولا کریم او نب پکتو کس خیستے اس وجہ ذکر کئی جدا دئی تداولی ملاوی گی دادم را سزاولی ملاوی گی نداغی وجہ خی انہم کانو بے شک دوی کانو دئی قبل ذالک مخ کی دیدین پا دنیا کی مترفین مترفین گن توجیحات علماء کرام کڑی امام قرطبی وئی اعتراف دیتا وئی چی پا حرام مال سڑے پا مستی کی راشی دیتا مترفین وئی حرام مال دے و مستی کی راغلے شراب دی دارنگی تماشی دی ڈولو سرنا دا دخل کو بھی زتی دی بعضی سڑے حرام مال ملاوشی بیا پی دخل کو بھی حرمتی کئی دخل کو بھی زتی پی کئی نا امام قرطبی دی کلی مترفین حاغ چالوئی چی حرام مال کی دا وجن پا مستی کی راش انہم بے شک دوی کانو دی قبل ذالک دا دے نمخ کی مترفین یعنی مسشوی پا مال حرام والے پا حرام مال مسشوی او پا مستی کی راغلیو او امام روح المعانی دا مترفین نورم گن توجیحات ذکر کری دا علت ذکر کئی جدا دمر عذاب اولی دے دا دمر سزا ورطا اولی دا نو رب العالمین وئی دی انہم کانو قبل ذالک مترفین روحلمانی گن توجیحات ذکر کری وئی مترف دے دے کی پا قرینے دا مقام سرچاتا وئی هو المتروک یسنع ما یشاء لا یمنع مترف آغا چاہتا وئی مترف او مترف چے دے پری خودلشوی سچی خوخ یا کئی سنمنی کی گینا دتا وئی مترفین سچی خوخ آغا کئی شکل جسنگ جوڑ کرے نو دبانے پابندی نشتا مال جسنگ اگٹلو دیو قانون پابند نرے سنگے چولا گولو دیو قانون پابند نرے غم جسنگ اوکو خادی جسنگ اوکا دخپل خوخ مالک رے دخپل خوخ مالک توی مترفید او باز علماء لکلی دا مانام دا دی سر نزدی دا مترفین آغا چاہتاوی چی دے دا خواہش او طبیعت بس روان لے دا اللہ دا اوامرنا سوک ورطا منی کون کے نشے منی کی گینا دا نواہیو دا کولنا ام دے منی کی گینا نو اصل کی مترفین آغا چاہتا وئی چی دا خواہش او دا طبیعت پسی روا دی اللہ وئی افر ایت اللذی آیات آغا کس لی دلے اتبع الہو ہوا چی اغا خپل معبود دا خپل خواہش نجوڑ کرے نو مترفین د خواہش تابعدار ہوتا وی او بعد لکلی مترف آغا دے روحلمانی دا ټول اقوال ذکر کری چه دے د حق د قبل دون تکبر کئی حق ور تر آغلے او پا جبد انبیاء علیہ السلام چه اغی کی ایمانو او اغی کی د قیامت راتللو د مرو جوند کی دلو لیکن د حق د قبل دون انکار کرو نو دیتا مترفین وی دیتا مترفین وی لکی او مترف آغا می چه دے پا خواہشاتو کی ور غرق دے مال ډیر دے د خوراک نعمتونه دی د سکاک نعمتونه دی خکلی خکلی محلات دی نو دے د دغه مال او د خوراک او د دولت او د اقتدار په نشه کې د اخرت د منلو نه انکار وکړو دا الله او دا الله د انبیاء علیه السلام مقابله ته درېدو نو دې ته ویل کېږي مترفین انهم کانو قبل ذلک مترفین بے شک او دئی دئی ددی نمخ کی مترفین مس دمال او دولت پر نشکیو دمال او دولت پر نشکیو دئی دین اور دو توزگار نو دین منلو توزگار نو آونی پا دین سکارو بائی سڑے دا سیوی دا خود کافر حال ذکر کئی دے پا مسلمانانو کی نی پا حق کارشتا او نی پا باطل کارشتا نی پا سم کارشتا او نی پا ناکار کارشتا بس اگر دنیا کی مقصد دنیا گٹل گرزوری د دې محلات د دې سورلۍ د دنیا اقتدار د دنیا خوشحالی او تماشی انهم کانو قبل ذلک مترفین بیشک او دئی د دې نمخ کی په دنیا کی مترفین په حرام مال مسشوی وکانو دئی یسرون چی همیشه والے به کولو علی الحنس العظیم په گنا لوی وانه نیت توبه استا او پلوی گناہ ددی ہمیشہ والے یسرون مداومت تو یداومون حنس گناہ تو عظیم مانا لویا یعنی پلوی گناہ ہمیشہ والے کولو چی اغا شرکو اغا کفرو اغا دوبارہ جندن انکارو اغا دا قیامت نمنلو دا ٹول کفریات و شرکیات تی قیامت نمنل کفر دے دوبارہ دا مرد جند کی دون انکار کول کفر دے نو الحنس العظیم نو مراد شرک دے اباز دا ویلی دی چی دیدے کی قبائر تی مراد دی دروغ و قسمونا اباز ویلی دی نو مراد آگا دی چی قسم بے خورو چی قیامت نشتا لکمخ کی در لطیر دی و اقسمو باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت کافرانو قسمونا خورو لیو چی اللہ بدا مڑی جوندی نکی نو د هم سے عظیم نہ مراد د قیامت پر نہ رات لو قسم خوڑل چدا پیغمبر او دا علماء العیاذ باللہ دروغ وئی زمون دی قسم وی چی مڑی بجوندی نش وکانو دی یسرون چی ہمیشہ والے بے کولو علی الحنس العظیم پر گناہ لوی بانے چی اغا شرک و کفر وکانو دی یقولون چی وی بے اذا متنا آیا کل چی شمونگا مڑو وکننا ترابن او شمونگا خاوری آیا کل چی شمونگا مڑو وکننا ترابن شمونگا خاوری وعزوامن او دکی دکی ائنا لمبعوثون نو آیا مونگا بخام خاگنی بیاد قبرن راپور تکڑیشو ددی خبری نبی انکار کون چی مونگا دوبارہ بیا راپور تکی گناہ او گورا دی جوندن کی سڑے سنبال دا دی نظریه و عقیده دا وجه نده چی دوباره جوندن شتا کزنن کوگا و غلط و گرزی دمن یوزه دا تپوس شتا نو دی وجه نسڑے سنبال وی زندگی سنبال وی دا دا زندگی ظالمانه نوی او کل که دا خبره دی دا من نلری که چی دوباره جوندن نشتا قیامت نشتا نو بیا دا هر سڑی نه حیوان و درنده جوڑی دی بیا ماتول کئی چیچل کئی پردی حق تا حق نوی پردی عزت تا عزت نوی انسان د دپدی زندگی کی انقلاب رازی د اخیرت او د قیامت کو منلو سره چی اورز د تپوستا کنن ز خلب ازا استعمال کم نظر غلط استعمال کم غگونا غلط استعمال کم پردے حق او مال و خرم پردے زڑ پریشان کم یو مسلمان تا تکلیف رسوم نصبا رز د قیامت شتا اللہ بتپوس کے دیو جن دیرا سنبھال بھی اوکل جداد منظر کی۔